إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سوات تي سنو درس توحيد بني أمل سبجوجت تي توفيق برم بتبارك وتعالى تي سن تير بوبو دي شرح القواعد الأربعة بو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي ون بلغي تي نيتلو ريغل بي مانام نيتلو تير بي فبورم تيري بي دون ونيني بوكالي كات يو جيتو يكات ñom don nañ bokale ak borom bi tabaaraku wa ta'ala, waye nak ku nek amna lu spécifique lo jëlon don ko bokale ak borom bi tabaaraku wa ta'ala. Bake yoron nuroowulon ak bake yoron nuroowulon ak manam diversité daf ci amone, lolé tombo bu am solo mongo pour nga xamni ndekete bokale du rek nit ki day yor statut ñu dog ne bokale, lolé mom la borom téré bi di jangalé ci tombe bi. Mune lolou motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bim ñewé takatawul seen digënté, ka yoron garab, ka yoron bant, ka yoron bamel, ka yoron jant bi, ka daan def ci yonnati ya, ka daan def ci nit ñu bax ñi ci walu yi, ka daan def ci malaaka yi ñoom ñepp gis nga ko jitu won nañu jangal la gis nga ay yoyé nga xamanteni sunu borom gis nga daf cey wax ak Isa ibn Maryam ci ñako doon jaamu nan ko ndax yow ya waxone gaaye ñu jappelé yow ak sa yaay ay yalla xolé Isa ni magge yonentou bokku ci ulul azmi mangok ainsi de suite ainsi de suite. Bu ko defé ñi ngi doon ram dank dank ba exi won ci gaña nga xamanteni ni ñom jëlon nañ garab yi doon ko jaamu. Borom téré bi indi won ci tektal ci hadithu abi waqidin al-laythi te mu doon netali nan gennon nañ ci hunaynin andak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañu rombé gaña ah yor sen garab gogé nga xamni moy zaatu anwat garab ga nga xamanteni ñing fa wék sen gannaay wër garab gi tok ci nak gi sakku barké ah ñu né yonent bi defal ñu bu melni comme bi gaay yor mangok ndax jamono bobu ñun bañu duggé ci islam yagul. Borom téré bi mu né yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di leen koy téré xamal leen ni li ngeen wax ni kat moy le nitu Musa ya waxone Musa defal ñuk Yalla comme ñe nañu amé won ak Yalla ndax nitu Musa ya bañu rombé gaño ñi nga xamni dañu yoron seen xërem bobé. Musa doon leen wax naan ñi de liñu nek ak alkandela mango lañuy jëf ak neen la lolu moy bokalé mango bokalé da fay détruire li nga xamanteni ni mom moy sa relation ak borom bi tabaaraku wa ta'ala da fay détruire li nga xamni mom moy sey jëf mom bokalé da fay annuler li nga xamni moy sey jaamu Yalla. Sunu borom neena wala in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna min al-khasirin so bokalé sey jëf yeb day mabbu te da ngay bok ci ñi perte lolu motax bokalé danger bu reuy la. Mune kon aya bobé ak hadith bi da fay woné ni amna ci nit ñi ño xamni doon nañ jaamu garab yi ndax lan mu né bokalé kat yoyé dañoo japp dañoo uton luñu tuddé zaatu anwat muy garab go xamni dañ ci wék seen gannaay di ci sakku barké. Mu né ñoñé nga xamni nak ci sahaba yi bañ tuubé yagut ñu essayé sakku ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lu mel noné mu defal leen comme lañé yor manam ñuy jéema nuru nurulu ñoñé. Mu né sunu borom tabaaraku wa ta'ala ci xéewalam gis nga dal di def yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di len di téré lolé dox sen digënté ak lolé kon mu dal di taxaw taxaway bu mat yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musul nangu musul toléré ñukoy tekkalé ak borom bi tabaaraku wa ta'ala musul nangu musul toléré ñu jël lenen diko dendalé ak borom bi tabaaraku wa ta'ala musul bayyi kenn muy soobu ci yoonu bokalé ludul ne rek téré nako gis nga donte mom la xolal waji bam ñew nako bu sobe Yalla sob la yow yonent bi ne ko ndax dag ma bëgg def ndend ak Yalla waxal bu sobe Yalla kesse gis nga bi gañi di wat mu ne len kuy wat na wat ci yalla te noppi gis nga ko akku yalla yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam musu ci sagane len daf ko jangal nit ñi ba mat jëfé ko ba mat sekk motax kep kuy roy royal ku tedd ku bax goge muy sang bobé sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne kon benen ba moy amna ci ño xamanteni ni don nañ sakku barké di wut barké ci ay garab gis nga ma ngok di ngufan ci garab goge té sakku barké ci sunu borom lañ ko wara défé ma ngok non la ko yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jangalé ma ngok lolou motax nga gis ci ñaan goge yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam nan wa tabarak asmuka barke ñing koy sakwe ñing koy amé ci tuddu sa tour yow borom bi tabarak wa taala gis nga ko ma ngok lolou motax nga gis ci njangalem loy def ñu ne la tambalé ko bismillahir rahmanir rahim ndax lan daf ca nek sakku barke ci jital bi ngay jital turu borom bi tabarak wa taala kon barke kenn duko sakko ci xeer ci garab ci bant ci birik ci bammel ci way deñi dedet ñing koy sakko ci borom bi tabarak wa taala ku am barke ku la jox barke sunu borom kep ku am barke sunu borom mo la jox barke wa kon yow xam nga fa barke di joge kikoy joxe sakko ko ci mom mais bul fekk ku ñew jox barke ngay sakku ci koku barke dang koy sakku ci sunu borom mi ko ko jox ngok xam nga xel lamu nangu moy ten baangi ne ñepp di rot yow nga taxaw ci mbedd mi di dogale nit ñi ku rot ba pare nga ne ko xelil maskop ciono bobu nga faran nara am yagay bobu nga nara yag ci yoon bi bala ci nga dem ci ten ba rotal sa bop comme ni nit ñi roté mu ne kon ñaari mbir day dal di feñ fi benn bi moy danger bi nga xamni nek na ci la nga xamanteni ni mom moy lan mom moy bokalé wala ñetti mbir sax ma ngok danger bi nek ci rir ñaka xam tawhid mu ne ndax nit ki bu xamul tawhid kat mën na tabbi ci bokalé te du ci xam dara rawati na nak bokalé mum sheytane daf koy rafetal gis nga daf koy taral jox ko ay tour yo xamanteni ni do ci sentir lolu ma ngok te fek ya nga ci bir xol len tay voyance en direct yi ni mbare ak niñ ko rafetale tuddé ko voyance en direct gis nga ko ñu bari di ci tabbi mu ne kon ñak xam tawhid ak ñak ko jang ñak jang bokalé motax ñu bari di tabbi ci bokalé gis nga ko ma ngok mu ne rawati na nak su fekente ne gis nañ ñeneen di ko def ki xamul dana na ni ñang koy def kon dara neeku ci ni ñang koy def te dara neeku ci kon kay lolu baxna gis nga rawati na nak mbir yi nga xamni moy mbiri pass pass motax yow gor golul bala nga gëm dara parce que gëm gëm dafa fort bala nga gëm dara gëssu ko ba mu set wicc bala nga gëm dara fexel ba mu leernal ni gëm gëm gi dafa conforme ak la alquran jangale dafa conforme ak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam jangale budul lolu da gëm dara ba pare ay tektel ñew wutek say gëm gëm bo boba nga am jafé jafé parce que di nga xol ah man de li ma gëm 40 ans ma ngi ci nangam nangam ma ngi ci bo boba bu la borom bi dimbali wu rek ak reuy mën na la dugg gis sa bop mën na la dugg xola sahaba yi ñu bari bi ñuy tuub dugg ci islam nekkon nañ ay muskalaf ba pare yoron yenen gëm gëm waye ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñewé suñu borom tan na leen ñu and ak mom gis nga mu laabal seen xol yi tawfiq goge nak si yalla lay joge de sunu borom moy defal goge tawfiq gis nga tawfiq sunu borom la de du njambar tek kenn nak gis nga ko tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom kum defal lolu xamal ni yowmi sunu borom ah beug na la defal na la tawfiq gu reey mako mune kon danger bi nga xamni mo nek ci bokale danger bi nek ci ñaka xam danger bi nek ci topandor gis nga topondo bokale kat yi ak ñi def seen jëf mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena man tashabaha bi qawmin fa huwa minhum kep ku nurulu nuru aw nit ci ñom nga bok mu ne kon daganul ñuy nuru nuru lu bokale bokale kat yi daganul ñu len di topador nan ah comme ñom def nañ ni ñun nañ def ni dedet loolu la sahaba ay waxon loolu la gañu musa ay waxon defal ñu nangam comme bosu ñele yonent bi ne len dedet musa ne len dedet kon loolé lu jara baye xel la gis nga ko bo xolé kon mbir yoy ñu jundju sank ci xéetu bokalé muy ay voyance en direct ak yu démé non xolé ñu bari la tax ñu cey jëm moy ñaka xam su fekke yaangi julli akas neew mu leer la ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ki dem ci gisane kat bi mo xam da nga jël sa téléphone mo xam da nga ubbi horoscope consulter mo xam par internet nga jaar mo xam moyen bu meuna don nga jaar pour découvrir li nga xamanteni ni moy le destin gis nga moy sa ëlëk sa dogal ah bo julé ñeen fukki guddi kën du ko nangu xolal imaginer ben coup de téléphone wala ben déplacement mu yakal la julli ñeen fukki guddi lolu reyna mais comme yow jangulo gis nga nit ñi di dem rek da nga yaakar lolu bax la gis nga ko mako raxsa doli ñu ne la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam neena ku fa dem nak xam nga bele moy ku fa dem rek mais bi mom ku fa dem gisane kat ba wax la nga gem weddi nga liñu wacce ci muhammad sallallahu alayhi wasallam xolal ma li nga troqué gem bi nga warona gem yalla gem bi nga warona gem yonante bi ak lan ak gennuk dem go xamni dang koy dem ci njabar kat mu wax la nga gem lolou ñu bari ñukoy def ñaka xam la buñu xamone yi duñ ci dem lelen ci nax moy ñu bari ñukoy def ñu ngoy jaarale ci télévision yi ñu ngoy jaarale ci radio yi ñu ngoy jaarale ci journaux yi ñu ngoy jaarale ci internet bi kon kay xana li wax deug yalla dafa nek lo xamni sans danger la parce que bu amone danger du si weni du wasaro weni lolou mo ci nax nit ñi surtout ñi nga xamanteni xamuñu te fekk nak danger kessa la motax yoonante bi sallallahu alayhi wasallam tarako xam nga dañ lay wax doomu adama ñu ne la doomu adama ah mbiru jambour dafa sacré secret jambour bu ci duggu gis nga li des fois ñu ne la li secret jambour la li secret professionnel la bu ci laal waaw ok dogal est ce xam nga lan la al qadar sirrullah dogal moy secret yalla mangok le dessin lañ koy waxé dé le dessin wala la destinée mangok c'est le secret d'allah nga dem diko lu ñutu yow secret mindif ak secret yalla ban mo gëna sacré tontuma secret mindef secret doomu adama ak secret yalla ban mo gëna sacré nga bayyi fi bu nit ne eh man bu moko laal man dama mandu man dama legui nak dem du lu ñutu bu yalla ndax lolu moy manuté ah ndax lolu moy manuté intabih bayil xel mangok bayil xel lolé bu baakha baakha baax bu ko defé kon danger bi nek ci lan ñaka xam kon gor gorul nga xam sa diina gor gorul nga jang sa diina kulay wo te wowula ci lenen ludul jang sa diina daf lay nax bo amé fulla wacc ko fa yitté wol lulay jangal sa diina yitté wol lulay xamal sa diina xam go xamanteni ni do nek dépendant do dépendre ci len dang koy xam xam go xamanteni da ngay am sak liberté ak bop mangok dans les règles de l'art lolé lu jara baye xel la yitté wol kon jang sa diina mangok watandiko tam di topando gis nit ñi def rek nga def watandiko ko lolou danger mo ci nek bu nit ñi défé lañu def jël ko nga natt ko ci alquran natt ko ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam natt ko ci jëfi sahaba yu xol ba xam de pona dit mangok gis nit ñi def rek nga def lolou danger da ci nek gis nga lolou motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu téré gaña ne len dedet musa lan la waxon gayam ja bañ ko sako ñi liñu def ak alkandela ñi liñu def ak nen la watandiko lolou mu ne ñettel ba muy masala ba ci muju moy lan barkelu ci ay garab ci ay xeer ci ay tabax gis nga ay birig ak yu demé nonu mo xam bammel la mo xam ki tedd ci bir bammel bi la yoyé yépp kën du ci barkelu ndax barkelu moy sakku barké ci ki joxe barké lañ koy défé moy sunu borom tabaarak wa ta'ala ci mom lañuy sakko barké mangok amma jeli garab di diwo ay banti garab gis nga diko yeyek wala diko xoj di nan ngir sakku ci barké wala jël ay suufu bamél diko mëkk wala di xoj di nan gis nga wala di ci beureungu wala jël ay birugu bamél bi diko xoss li ciment bu joggé feulé la rek da ca dangoté wala feulé num tuddati soko sim kep nak ciment soko sim la wala ciment dangoté lolé ban barké la am ah bu don lolou dangoté du jël di jël usine bi diko indi fi borom soko sim tamit nonu dakoy yamalé kërëm hakaza kon bayil xel lolé bu baakha baakha baakha ba donté mune donté dañ ko tuddé yenen tour dila ko naxé dila ko rafétalé siar bamél siar bamél yonent bi ko diglé té jangalé nañ koy défé kon démal nga jangi nan lañuy siar bamél lan la ci yonent bi autorisé ak lam ci téré yonent bi ci début ba sax dafa téré won siar bamél après mune digal na len ngey li ngeen dem ziaré kon demal nga jangi nan lañ koy jangalé nan la ko yonent bi jangalé nga mën ko top défé ko nonu gis nga nit dal manam dafa wara gannaayo xam dinam xam la nga xamni mom la alquran jangalé xam la nga xamanteni ni mom la téré mo mën ci gor golu wattandiku lepp lo xamanteni da fay wut ak mom ndax kat jamu wo nit ñi dé sa bop ngay sa borom ngay jamu jamu wo kenn té ku dé yak sa bamél cioli lu mbari bari bari nak cioli lu mbari bari bari ku dé yak sa bamél sey jëf ya nga daan jëf mo la fay wétali su féké bokalé nga daan jëf bokalé mo la fay wétali su féké tawhid nga daan jëf tawhid mo lay wétali kon bayil xel lolu kon balance bi nekkul ci xol nit ñi ah man kat buma né ni ñu na ma nangam dédét xolal yalla ma ngok boy rus rusal yalla en premier lieu boy ragal ragalel yalla en premier lieu kon lolé bayiko xel bu baakha baakha baakha baax bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.